Radio 1. 1 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Spanje heeft Frankrijk verslagen en staat in de finale van het EK voetbal. Na de vroege openingstreffer van Fransman Mouani scoorde de Spaanse Yamal en Olmo. Na een half uur stond het dus 2-1 en daar bleef het bij. Morgen nemen Nederland en Engeland het tegen elkaar op in de andere halve finale. De winnaar van die wedstrijd die strijdt zondag tegen Spanje in de finale van het EK. Het KNMI heeft code oranje overal ingetrokken. De zwaarste onweersbuien zijn voorbij. Vanuit het zuidwesten trok regen en onweer over het land. Bij Arnhem is een supercel ontstaan. Een zware onweersbui die ronddraait. Er zijn meldingen binnengekomen van schade. Het gaat dan vooral om omgevallen bomen en wateroverlast. In België was gisteravond meer schade. In Brussel liepen straten onder en bij Mechelen stortte een kerktoren in door de harde wind. De Nederlandse inlichtingendiensten en de politie hebben de Verenigde Staten geholpen om een Russische beïnvloedingscampagne te verstoren. Volgens de AIVD en de MIVD is het zeer waarschijnlijk dat Rusland op grote schaal nepprofielen op sociale media maakt die nepnieuws verspreiden. Deze campagne zou gericht zijn op de Amerikaanse presidentsverkiezingen dit najaar en liep via een Nederlandse server. De inlichtingendiensten hebben geen aanwijzingen dat ook is geprobeerd om het publieke debat in Nederland te beïnvloeden. De lancering van de eerste Europese Ariane 6-raket is succesvol verlopen. De tientallen meters hoge draagraket steeg om 4 uur plaatselijke tijd op vanuit Frans-Guyana en heeft 10 kleine satellieten aan boord. De vlucht wordt gezien als een belangrijke stap voor het Europese ruimtevaartprogramma. De voorganger van de Ariane 6 ging vorig jaar voor het laatst de ruimte in, na 27 jaar. De Ariane 6 had al klaar moeten staan als opvolger, maar liep jarenlange vertraging op. Het weer, vannacht opklaringen en een graad of 15. In de ochtend wisselend bewolkt, in de loop van de dag wat buien. En het wordt zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Luisteren is de rode draad in mijn leven. En dat daarna omzetten in actie. Woorden en woordkeuze bepalen hoe mensen naar iets kijken en wat ze van iets vinden. Hoe persoonlijker de weerstand, hoe dichter bij de waarheid. Wij zijn het systeem. Als je dingen wil veranderen, moet je niet kwetsbaar zijn. Wanneer je je verbindt met mensen, ga je met andere ogen naar de wereld kijken. Dit is de hartslag van Laurentien van Oranje. Ze studeerde geschiedenis en journalistiek. Ze schrijft kinderboeken. Ze zet zich in voor de bevordering van geletterdheid. Voor de bestrijding van kinderarmoede. Voor natuurbescherming. Voor duurzaamheid. Samen met haar dochter heeft ze een winkel in tweedehands kleding. En ze is van de methode Laurentien. Sinds vorig jaar is ze medeoprichter en medebestuurder van Stichting Gelijkwaardig Herstel. Die zich bezighoudt met de compensatie voor slachtoffers van de kinderopvangtoeslagaffaire. Ze is ervan overtuigd dat verandering begint met luisteren. Ook naar mensen die het moeilijk vinden om zich te laten horen. Oh ja, en ze is prinses. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Laurentien, fijn dat je er bent. Fijn om hier te zijn. Ik mag je zeggen. Heel graag. Ik zat te denken, dit is voor mij een belangrijke aflevering, want het is aflevering 500. En ik zat terug te denken, ik heb nog nooit u gezegd tegen iemand. Wat heerlijk, wat een fijn idee. Nou ja, dat heeft ook te maken met het voeren van een gelijkwaardig gesprek. En waarom heb je dan het gevoel dat je dan tegen mij u moet zeggen? Omdat je een prinses bent. Ja, maar ik vond daarom jouw inleiding heel erg fijn. Oh ja, en dat is ze ook. Ja, en dat is wel, denk ik, waarom je zo fijn gepast is. Want ik ben één persoon. Want zeg je het zelf ook het liefste als laatste? Dat je prinses bent. Ik ben niet zo van te vertellen ik ben. Daar ben ik ook nooit als eerste geïnteresseerd bij een ander. Dus waarom zouden mensen dat meteen eigenlijk van elkaar moeten hebben? Hier bij Number 5 hebben we ook nooit voorstelrondjes. Dat is heel gek, want dan krijg je eigenlijk altijd een ongelijkwaardigheid. Want als je in een divers gezelschap zit met allerlei mensen, een directeur en een CEO en iemand die weet wat het is om dakloos te zijn, iemand die van alles heeft meegemaakt. En dan ga je in een rondje. Ten eerste zijn ze ongelooflijk saai. En bij de derde wordt het steeds een groter verhaal. En iedereen pompt zichzelf op. En aan het einde heb je een totale ongelijkwaardigheid. Dat moet je dan weer helemaal recht trekken. ja, doe het gewoon niet. En dan zeggen we eigenlijk aan het begin, doe het voorstelrondje aan het einde, als je elkaar beter kent vanuit je gedachten. En dan komt iedereen eigenlijk altijd in die zegt, oh, wat fijn was dit, dat we dat hebben overgeslagen. Alleen, je moet even die spelregels goed neerzetten. En dat is natuurlijk, ja, ook wat we doen hier bij Number 5 vanuit die neutraliteit. Je wilt dat dat, nou ja, eigenlijk daarom was ik zo, vond ik het bijzonder om deze uitnodiging te krijgen. Het echte gesprek en de echte dialoog. En dat dan als veranderproces om samen na te denken vanuit die gelijkwaardigheid. Wat is nou precies het probleem? Waar zit het hem? Zonder blinde vlekken. Als je vanuit die perspectieven weet wat het probleem is, wat zijn dan de oplossingen, hoe je het dan wel moet oplossen? En dat is eigenlijk iedere keer, ja, de rode draad. Ja, dus wat is een goed gesprek volgens jou? Dat is open erin gaan. Nieuwsgierig, voortborduren op elkaars gedachten. Niet, ik kom hier om een zegje te doen en ik loop op dezelfde manier de deur weer uit. Maar, oh, zo had ik er nog nooit naar gekeken. Oh ja, nu je dat zo zegt, denk ik inderdaad. En hoe zie jij dat dan? Nou, dat zijn hele andere werkvormen en gespreksvormen dan, ik ga heel erg jou overtuigen van mijn eigen gelijk, en jij gaat mij overtuigen van jouw eigen gelijk. Ja, en wat gebeurt er dan? Dan hebben we eigenlijk nog niks opgelost. En niemand is anders gaan denken. Nee. Dus dat is ook hard werken. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Laurentien van Oranje. En dit zijn enkele reacties op social media. Zoveel respect voor deze vrouw. Sluit haar ogen niet voor de wereld buiten hun bubbel. En bij alles wat ze doet, krijgt ze zo'n berg shit over zich heen, maar dat stopt haar niet. De angst is dat calculerende gedupeerden uitvogelen wat ze moeten vertellen om tot een hoge schadeberekening te komen. Daarover zouden al verhalen rondgaan in besloten groepen van toeslagenhouders op sociale media. Hulde aan uw inspanningen om de slachtoffers van de toeslagenaffaire sneller te compenseren. Schande voor de democratie en het humanitaire recht dat dit nu te duur wordt bevonden. De stichting zou te gemakkelijk schadeposten toekennen. Zij zou gedupeerden te weinig om onderbouwing van hun relaas vragen en schade toekennen voor leed dat werd geleden ruim voordat de kinderopvangtoeslag werd ingetrokken. Wat een mooie, leuke eigenzinnige dames zijn Laurentien en Eloïse. Ik hou ervan. Hashtag Laurentien van Oranje. Hoe ga je ermee om? Met reacties, met kritiek, met social media? Nou, ten eerste, ik zit niet op social media. Super relaxed. Ja. misschien is dat wel mijn bubbel, dat ik denk, wat heb ik eraan? Alleen omdat je altijd andere mensen hebt die dat wel bijhouden. Ja, dan kan ik weer, hoef ik niet in mijn hoofd daardoor afgeleid te worden. Ik krijg wel de goede signalen. Signalen is alles. Dus al die perspectieven, en ik weet niet, ik heb ergens voel ik dat het woord kritiek. Wat is kritiek? Kritiek is een ander stemgeluid dan wat er wordt gezegd. Maar misschien moeten we wel stoppen om te zeggen, nou, dat is wel kritisch. Nee, dat is gewoon een ander stemgeluid. En dat is dan wat bij elkaar komt. Dus ik vind het super fijn als mensen zich uitspreken. Dit is wat ik vind. Ik vind ook dat respect op de manier waarop je dat doet, dat belangrijk is. Want anders ga je elkaar helemaal niet snappen. Maar soms begrijp je ook dat mensen ongelooflijk boos zijn en verdrietig en emotioneel. Nou, flap het er dan ook maar uit. Zolang je maar in rust komt om te zeggen, oké, maar waarom voel je dat en waarom zeg je dat? Dus dan kom je daar eigenlijk altijd wel weer uit. Dus ik vind al deze perspectieven, hè, ik schrijf net mee wat ik nu hoor, dat ik denk, oh ja, maar dat is gewoon niet waar. Nou, dan kun je daar weer het gesprek over aangaan. Ik zal een voorbeeld geven. Ik kreeg de afgelopen weken best heel veel, niet alleen maar in de media, maar mensen schrijven ook naar mij. Vind ik ongelooflijk fijn. Ik krijg lieve kaartjes, ik krijg bloemen. En ik krijg ook brieven van mensen die zeggen, wat bent u aan het doen, et cetera. Dus er was een mevrouw uit Alphen aan de Rijn. En die schreef mij een lange brief en die schrijft, doe het niet. En waarom gaat u niet uw eigen fonds opzetten? En wordt u betaald voor dit alles? Nou, bij deze, ik ben al 4 jaar lang, doe ik dit hele werk voor helemaal niks. En daar heb ik een morele keuze in gemaakt. En ik ben ontzettend blij dat ik dat heb gedaan. Want dan hoeft niemand mij, kan mij verwijten dat ik het voor eigen gewin doe. Maar die mevrouw, dan kun je dus zo'n brief lezen en te zeggen van, nou, wat idioot. En ik heb hem een paar mensen wel laten lezen. En iedereen, of een paar mensen die zeggen, nou, laat toch gewoon. En ik denk, nee, ik ga het gesprek aan. Dus ik heb een brief teruggeschreven, heb dingen uitgelegd, heb de feiten die ze helemaal verdraaid had, een aantal die heb ik nu ook teruggehoord in die social media, dat ja, je je verhaal naar iets toe kan schrijven. Dat is gewoon niet waar. Want je zit, doet het in de verbinding met zo'n luisterend schrijver. En ik heb uitgenodigd om een brief terug te schrijven. Nou, ze is alweer wat opgeschoven. Dat ze zegt, oh, zo had ik er nog niet naar gekeken. Ze is nog niet helemaal daar, maar we zijn op weg. Ja, dat kost heel veel tijd en moeite. En toch levert het me wat op. Want zij heeft ook haar gedachten, zij heeft ook haar mening. Zij leest en hoort ook van alles. En ik word weer gedwongen om op papier te zetten hoe het echt zit. En dat is respect eigenlijk naar elkaar toe. Ik gooi nooit met modder. Mensen gooien wat sneller modder naar mij. Maar dat is ook oké. Dat hoort er ook misschien een beetje bij. En zo ja, blijf je stabiel doorgaan op de weg wat je vindt dat het juiste is. Maar je moet nooit, nooit je oren en je ogen sluiten voor welk stemgeluid dan ook. De Stichting Gelijkwaardig Herstel. Op het moment dat daar kritiek op kwam, ook vanuit het ministerie van Financiën, wat doet dat dan met jou? Nou, ik nogmaals, ik heb niet zozeer met dat woord kritiek. We brengen, dat heb ik ook in de videoboodschap heb ik dat gezegd, je brengt verschillende perspectieven en werelden bij elkaar. Ook wel mensbeelden en wereldbeelden. En dat is eigenlijk natuurlijk een waanzinnige opgave die we met elkaar aan het doen zijn. Waarom is het zo belangrijk dat Gelijkwaardig Herstel een brede maatschappelijke coalitie is van al die verschillende partijen, van accountants, van letselschade-experts, van juristen? Eigenlijk alles zit erin. Ook juist het ambtelijk perspectief, dat staat niet tegenover elkaar. Alleen wat wij zeggen is, de bron, dat zijn de mensen om wie het gaat. Want alleen zij weten wat dit verschrikkelijke onrecht heeft gedaan met levens, hoe het voelt om een normaal leven te hebben en uit de samenleving te zijn gedonderd. Ik kan niet voor jou spreken, ik kan alleen voor mezelf spreken. Ik weet dat niet. Dan hebben we een diepe plicht om daar diep naar te luisteren. En hoe raar is het dat we op zoveel domeinen dan toch weer voor anderen bepalen. Ik spreek ook met kinderen uit de jeugdzorg die hun verhaal diep komen doen en die dan teruggeven, of zelf of via een ouder. Dit is de eerste keer dat iemand mijn verhaal op papier weet te zetten. Dat is toch vreemd? Er staat mij niets anders te doen dan diep te luisteren, de goede vragen te stellen. En dat is dan weer terug naar wat ik zei, de bedoeling. Als dat de bedoeling is om het op papier te zetten, dan probeer ik de goede woorden te vinden om te vertellen, om op te schrijven wat ik hoor. Dat is hetzelfde in Gelijkwaardig Herstel. En dat is zo bijzonder dat er nu duizenden Nederlanders opstaan als luisterend schrijver en zeggen, doe mij maar één verhaal. Nou, eigenlijk iedereen zegt, mijn ogen gaan open. Want het zijn ook mensen die dit niet hebben meegemaakt. En die krijgen ook een ander beeld van zichzelf, van anderen en ook van de Nederlandse samenleving. Ja, dan zijn we toch met elkaar iets waanzinnig moois aan het neerzetten. En dat noemen wij helen, dat noemen we verzoenen. En ik ben diep en diep geraakt en onder de indruk van de bereidwilligheid van mensen, ondanks alles dat is aangedaan, om toch nog over hun hart te strijken en door te willen gaan met hun leven en niet boos te willen blijven. Ja, dat is denk ik eigenlijk wat mij ongelooflijk nederig maakt. Het zal je maar overkomen en worden aangedaan na 15 jaar... en dat je dan toch afrondt en zegt, weet je, dit bedrag accepteer ik. Ik voel me eerlijk behandeld, ik voel me gehoord. Ik accepteer het, ook al maakt niks goed wat erin gebeurt in mijn leven. Ik wil gewoon door met mijn leven. Ik wil niet die boze moeder blijven, want dat is een impact op mijn kinderen. En dat is wat wij doen. Daarom is die schadevergoeding is een uitkomst van een proces waarin iemand eerlijk is behandeld. En niet een handje ophouden. Nee, ze hebben hier recht op vanuit. En dat organiseren we helemaal goed. De social media die zegt, er wordt niet dingen gevraagd. Dat is onzin. Het feit helaas wordt opgesteld. Dan legt en maakt een schadeanalist, kijkt welke puzzelstukjes zijn nog nodig om het hele verhaal te hebben. We kijken of er iets nog een UWV iets is. Dus je maakt samen die puzzel vanuit een supergrote professionaliteit. Vervolgens kijk je naar de integrale beoordeling. Dus we weten dat het erkend gedupeerde mensen zijn. Dus niet het woord fraudeur of iets. Nee, je weet dat het een erkend iemand is. En vanuit vertrouwen bouw je eigenlijk die casus. En dan zegt iemand, ja, ik voel me eerlijk behandeld. Ik sluit af. En ik wil door. Ja, dat is toch. Dat is eigenlijk ook hoe we het doen in het recht en in de letselschade. Je legt de puzzel van wat iemand is aangedaan. Ik zag die videoboodschap die je had gemaakt voor als reactie op de opmerkingen van, nou, het is te duur, er gaat te veel geld naartoe. Is dat dan ook wat je het meeste raakt? Van je werkt zelf vanuit vertrouwen en die kritiek is dan gebaseerd op wantrouwen. Nou, interessant genoeg wel echt iets rechtzetten is, die video is niet een reactie geweest op wie dan ook. Het is eigenlijk mijn. We wisten, of het zat er aan te komen, laat ik zo zeggen, dat wisten we toen nog niet, maar het zat er aan te komen dat de route tijdelijk dat die zou stopgezet worden. En ja, als je je kunt voorstellen wat het is om in een helingstraject te zitten. En nogmaals, ik vertaal ook maar een heel klein beetje wat ouders ook meegeven, want ik zit daar niet in, dus ik weet het niet helemaal. Maar ik probeer dat woorden te geven. Je bent 15 jaar lang in de ellende gekomen. Eindelijk kun je je verhaal doen, word je gehoord. En je bent bijna bij de finish. En dat je dan plotseling te horen krijgt, nog even niet voor jou. Dat is gekmakend. En nogmaals, dit gaat niet over polariseren of tegenover het ministerie staan. Dat is wat anderen ervan maken, dat heb ik nooit gedaan en zo zie ik dat ook niet. Maar dat was mijn videoboodschap, omdat ik me heel goed realiseerde dat als dat zou gebeuren, wat dat teweeg zou brengen. Dus het was een soort hart onder de riem. Het was een gevoel van, we staan er voor jullie en we stappen niet weg, hoe ingewikkeld ook. Want hier hebben jullie recht op. Eerste Kamerlid Martin van Rooyen, die had als kritiek van, wie het woord kritiek? Grappig, hè? Het is de derde keer. Derde keer, hier ga ik er echt mee ophouden. Het is toch wel gevaarlijk op het moment dat iemand van het Koninklijk Huis zich gaat uitspreken openlijk over kabinetsbeleid. Ja. Waar ligt voor jou die grens? Nee, ik vind het heel fijn dat je hem noemt. Wat heel interessant was, ik kende hem niet. En de dag dat hij dit in de Telegraaf heeft geschreven, met ook allerlei verkeerde aannames, en er stonden ook allerlei dingen in die gewoon niet waar zijn, en één heel rare denkfout eigenlijk die hij maakte. Die dag was ik ergens en plotseling stond hij voor me. To his credit, hij kwam naar mij toe. Dat vind ik heel fijn, want dan kun je het gesprek met elkaar aangaan eigenlijk. Dus toen zei hij tegen mij, ja, het is niet persoonlijk bedoeld, ik wil het Koninklijk Huis beschermen. Nou, toen zei ik tegen hem, nou, het is niet persoonlijk bedoeld, maar ik wil u toch wel wijzen op een aantal echt grove feitelijke onjuistheden in uw stuk. Maar het is uw goed recht dat dat is wat u denkt. Maar ga mij niet zeggen dat u, dat om mij, u verwart wel. Ik bemoei me er niet mee. Ouders zijn een aantal jaar geleden, dankzij de kinderen en de jongeren waarnaar ik mocht luisteren voor het ministerie nog, om die zeiden, hé, hier wordt er op een hele andere manier geluisterd en vertaald en het blijft bij wat het is. Van daaruit zijn ouders naar mij toegekomen, verbind ons alsjeblieft. Dus ik vind het woord bemoeien, vind ik wel heel erg van bovenaf, alsof ik ergens in ben gestapt, nou, laat mij dit eens even oplossen. Dat is echt het tegenovergestelde. Het is tot jou gekomen. Het is tot mij gekomen. Ja, en dat is wel dat je steeds dieper luistert. Ik heb 17 sessies van 3-4 uur met een steeds groter wordende groep kinderen en jongeren gehad 3 jaar geleden. Ja, dan gaat dat in je lijf zitten. Dan kun je niet daarna zeggen, nou ja, het is nu leuk dat ik dat heb gehoord. Toen heb ik met de kinderen en jongeren hebben we de kindregeling ontworpen. ouders zaten daar, het was via Zoom allemaal, want het was corona. Dus die zaten daar allemaal onzichtbaar. Dat wist ik allemaal natuurlijk niet. Had ik ook helemaal niet bij stilgestaan te luisteren. En ik heb toen zo ontzettend veel geleerd van alle kinderen, de jongeren, hoe dat ging in gezinnen en wat er gebeurde als die envelop op de bus kwam, door de bus kwam en op de mat viel. En dat ontrafelen en dat geen geldbedrag het meer kan goedmaken. Ik heb duizenden bladzijden meegeschreven. De kinderen hebben eigenlijk alles al gezegd. Alleen toen wist ik het nog niet. Toen hoorde ik het nog niet. Nou ja, en toen is het eigenlijk gewoon, ja, ben ik gewoon maar doorgegaan. En ik had ook geen idee, hadden we op een gegeven moment, waar het naartoe was. Ik ben ongelooflijk dankbaar dat een advocaat naar mij toe is gestapt 2 jaar geleden. Die kende ik via de Raad van Kinderen. Die had zelf een Raad van Kinderen voor zijn advocatenkantoor opgezet. En die heeft me op een gegeven moment opgebeld. Die had over mij gehoord via een kinderpsycholoog. Die had verteld dat hij vond dat ik goed werk deed met het luisteren naar kinderen. En die zei, ieder kind heeft een advocaat nodig. Nou, toen was het 2,5 jaar geleden. En ik zei van, voordat je oplossingen bedenkt, ga eerst maar eens praten met wat kinderen en jongeren. Om niet weer een oplossing voor hen te bedenken. Nou ja, en dan heeft hij dat gedaan. Die is eigenlijk in dezelfde modus gekomen als ik. Je kunt niet meer wegstappen. Hij is 2,5 jaar lang niet weggestapt. Heeft voor gratis en voor niks, soms 30 uur per week, dat gedaan, samen naast mij. Wij zijn een soort Aaron Brockovich, Ed en Aaron duo. Ja, dat is magisch ook. Als je dan dat soort verbinding eigenlijk krijgt met elkaar, samen met de ouders. Ja, het is eigenlijk, als ik dit nu zo weer reflecteer in dit, op dit moment met jou, dan denk ik van, wat een reis is dit geweest. En dat dan vervolgens een KPMG en een Capgemini en een paar andere organisaties, een Ceder de Boer, die dan bij elkaar zeggen van, wij doen mee, want wij geloven hierin en we gaan die reis aan. Nou, dat is gewoon ongelooflijk. En kijk eens waar we nu staan. Maar dat is wel terug naar Martin van Rooyen, om dan te suggereren dat ik ergens soort van instap. Hij suggereert bijvoorbeeld, ze had het met de regering moeten bespreken en over moeten dragen. Nou, 1, alle formatiegesprekken hebben ook met de ouders hier plaatsgevonden in het vorige kabinetsperiode. Dus iedereen was op de hoogte. Daar hebben we ook constant iedereen meegenomen in wat we aan het doen waren. En 2, dat is nou precies wat niet kan. Het kan niet vanuit de aansprakelijke partij. Wij zijn gewoon een neutrale plek waar de ouders en de aansprakelijke partij, dus de aansprakelijke partij en de benadeelde partij, zij vertrouwen ons en moeten dat dus wel doen. En het laatste staartje was dat ook de aansprakelijke partij ons vertrouwt om dit te goed te doen. En dan heb je wat. Dus de strijd is ook niet tegenover elkaar. Terug naar mijn eerdere opmerking dat je werelden bij elkaar brengt. Ja, dit is wat een transitie doet. Je moet door het oog van de storm. En dat ik dan daar een beetje voor in de wind staan. Nou, ik ben wel moe, maar dan heb je ook wat. En je zegt het mooi van niet wegstappen. Is dat eigenlijk een soort van gemene delen als je kijkt naar alles waar je voor inzet? Zijn dat allemaal onderwerpen die tot jou kwamen en waarvan je dacht, ik ga niet wegstappen, ik kan niet wegkijken? Ja, ik denk het wel. Als je dat zo uitspreekt, dan denk ik dat wel. En ik denk dat ik dat heel sterk van huis uit, vanuit mijn ouders heb meegekregen. Je stapt niet weg. Je neemt je verantwoordelijkheid waar die is. Maar ook, maak jezelf niet kleiner, maak jezelf ook sowieso niet groter dan wie je bent. Heb je meteen een beeld voor je? Ja, beschrijf het beeld eens. Die Friese staartklok. Mijn moeder is Friesin. En dit is trouwens een heel rustgevend geluid. Ja. Maar een klok, ik denk dat tijd was heel belangrijk. En we hadden een Friese staartklok waar de klok iedere keer 2 keer sloeg. Dat was namelijk omdat op het land mensen dan wisten hoe laat het was. En als je het net niet had gehoord, dan kon je het nog een keertje horen. Dus tijd is denk ik een belangrijk element ook in mijn leven. Je zei eerder al van, nou, ik ben opgevoed ook met niet wegkijken. Dus als je iets kan doen, doe het. Klopt. En vanaf welk moment wist je dan ook van, nou, dan moet ik het op die manier doen. Dat werkt het beste. Ook dat groeit. Dat weet je niet, want dat doe je vanuit de perspectieven van anderen. Dus dat beeld dat opdoemt, hoe dan wel... Nou ja, dat heeft ook bij de toeslagenaffaire... heb ik 3 jaar eigenlijk onder de radar eigenlijk ben je gaan zoeken. Je verbindt met anderen die allemaal stukjes perspectieven hebben. De verbinding met het recht is eigenlijk de rode draad. Dus we hebben met veel advocaten gesproken, met mensen uit de rechtspraak. En dan wordt dat beeld steeds sterker. En daarom ook mijn duo met die advocaat... Hij gaat het heel ongemakkelijk vinden als ik zijn naam noem, dus dat ga ik niet doen. Maar hij weet precies, en dat is fantastisch. Hij werd ook vertrouwd en hij wordt ook vertrouwd door de ouders. En hij en ik zijn ook beide oprichters van Stichting Gelijkwaardig Herstel. En ja, dat is ons ook gegund door de ouders. Hebben we ook met hen voorgelegd wie is dan de oprichter van deze stichting. Omdat het eigenlijk jullie stichting is. Het is vanuit jullie leed, het is vanuit jullie wijsheid, vanuit jullie bronnexpertise. Nou, en dat mochten wij samen doen eigenlijk. Dus dat is ook het mandaat wat je hebt gekregen. En dat iedere dag, vertrouwen is iets van iedere dag. Als ik morgen iets doe waardoor ik laat zien dat ik niet te vertrouwen ben, dan ben je het ook zo weer kwijt. Dat staat iedere dag om de hoek te kijken. Juist ook, en dat vind ik zo verrijkend, juist ook een... Mensen die zo weten wat het is om niet vertrouwd te worden. Daarvan kunnen we zoveel leren wat dat dan precies is. Maar ook wat het dan vraagt om dat vertrouwen wel centimeter voor centimeter te winnen. Hoe was je als kind? Nou, het is maar goed dat mijn ouders hier niet zaten. Hoe was ik als kind? Opgewekt? Ik denk even terug aan de speech van mijn vader toen ik 50 werd. Opgewekt, optimistisch, vrolijk. Ik denk ook wel een beetje misschien eigenwijs. Ik had een uitdrukking, als ik dat nu zo bedenk... mijn moeder vertelde me dat laatst. Kan zelf wel, was toen ik heel klein was. Dus daar zat dat eigenwijze denk ik ook wel een beetje in. Maar ik heb altijd van mensen gehouden. Als kind weet ik nog wel, toen ik 11 was, zat ik met mijn ouders in Bretagne in een restaurant. En daar zat een meneer in zijn eentje. Meerdere keren gaat je oog dan naar zo iemand. En toen zei ik tegen mijn ouders, maar mag ik wat zielig, die meneer in zijn eentje. Natuurlijk helemaal niet vanuitgaand. Misschien vond die meneer dat heel fijn juist. Dus die hebben toen aan tafel gevraagd. Want ik zei, mag die niet met ons komen eten? Dus dat hebben we toen gedaan. Ongelooflijk, maar daar heb ik toen jaren mee gecorrespondeerd met deze man. Dat zou je toch niet meer voorstellen als ouder. Dat je kind van 11 penvriend gaat worden van een man die in een restaurant... Met hem schrijven. Serieus. Oh. En daarna natuurlijk een beetje uit het oog verloren. Nou ja, dus ik deed dat soort dingen. Dat vertrouwen, heb je dat altijd gehad? Hoe kreeg je dat mee, dat gevoel van mensen zijn te vertrouwen? Ja. Ja, mooie vraag. Nou, 2 gedachten komen in mij op. Ja, dat heb ik... meegekregen van huis. Ze hebben ons ook altijd, mijn broer en mij... ook altijd heel veel vertrouwen gegeven. Je kunt het, keuzes maken, eigen regie. En leren vertrouwen op jezelf. Ik heb ook wel een soort aspect van... ik voel dat je weet wat je moet doen. Maar dat wil niet zeggen dat je zeker bent over jezelf. Dus dat zijn voor mij 2 dingen, zeg maar. Dus... Natuurlijk heb ik ook mijn onzekerheden. Maar je bent dan zeker over de actie? Maar ik ben zeker over de actie, omdat ik weet dat dat niet is omdat ik dat bedenk... maar omdat ik dat geluisterd heb naar perspectieven van anderen. En dan weet je wat die actie is, dan vanuit die neutraliteit. En ik denk dat vertrouwen... je moet ook wel een paar keer dingen hebben gedaan waarvan je dacht... oh, help, dit is echt zo eng. En dat het je dan lukt, dat bouwt wel, denk ik... in zelfvertrouwen, en dat heb ik best wel een aantal keer gedaan... in mijn leven, als kind ook. Ja, en dat verstevigt ook dat vertrouwen ook van... oh, nou, het gaat wel lukken. Dus dat optimisme van dat het wel goed gaat komen... dat zit ook in vertrouwen. Maar de ouders in de toeslagenaffaire hebben mij ook wel geleerd... vertrouwen is wel een luxe. Dat je vertrouwd wordt. Dat je geloofd wordt. En daar krijg ik denk ik nog wel het... van de vele dingen, maar ook daar buikpijn van... dat mensen jaar in, jaar uit, bij wie ze ook aanklopten... niet geloofd of vertrouwd werden... Nou, dat is volstrekt onmenselijk. En dat wil niet zeggen dat we nu allemaal boos worden op degene die dat... We hebben het samen laten ontstaan. Dat is ook de oplossing vanuit gelijkwaardig herstel. We waren er allemaal bij. Ook ik stond bij een bushokje misschien met iemand die van binnen dood aan het gaan was. Maar er zijn bedrijven die hebben loonbeslag hebben gezet. Er zijn gemeenten die hebben weggekeken van ja, maar jij hebt een probleem bij de Belastingdienst. Er zijn partners geweest die zeiden, ja, maar schat, je hebt al 3 keer gezegd dat je de stukken hebt toegestuurd. En waarom krijgen we dan weer een brief? Dus samen creëren we ook wantrouwen met elkaar. En dat is wat de les ook waar ik zo hoop dat we nu aan het helen zijn. Doordat we al die bedrijven aan het aanhaken zijn om te zeggen, ja, ik was hier eigenlijk ook onderdeel van. Ik stond niet aan de zijlijn. Ja, dat vind ik fantastisch. Dat banken en verzekeraars en andere bedrijven instappen, VNO, NCW, en die zeggen, ja, als je het zo zegt, wij waren er ook bij. En dan moet er misschien 1 gek zijn, en dat ben ik dan in dit geval, om te zeggen dat dat was. Dat is weer dat beeld dat ik schep. En iedereen ziet dat beeld. En dat geeft hoop. Want iedereen helpt nu ook mee om te zeggen, ja, inderdaad, ik was er ook deel van, maar ik heb het niet gezien of ik wilde het niet zien. Daar gaan we het niet meer over hebben, maar gaan dan wel meedoen met de oplossing om het nu op te lossen. Dat geeft een waanzinnige positieve energie. En zoveel vertrouwen ook, hoeveel maatschappelijke drive we hebben en een kracht ook uit die samenleving, als we het gewoon als een dijkdoorbraak gewoon goed organiseren. En dat is wat we nu op grote schaal aan het doen zijn bij gelijkwaardig herstel. En ik ben er ongelooflijk trots op dat zoveel, en dat raakt me eigenlijk ook, dat je dus alleen maar dat gesprek eigenlijk met die bedrijven, met die organisaties, met individuen aan hoeft te gaan. Het ligt zo aan de oppervlakte dat iedereen eigenlijk hiernaar snakt om het met elkaar op een bottom-up manier te organiseren. Nou ja, en dit is dan wel echt een heel mooi voorbeeld dat het gewoon kan. Het kan en vanuit de mens, en vanuit vertrouwen, en vanuit de blauwe wereld, dat we het super gecontroleerd en heel erg gewaarborgd dat de kwaliteit goed is. En het blijft mensenwerk. Nou ja, ik word daar gewoon ook, hoe zwaar het ook is en hoeveel uren het ook kost. Ja, nogmaals, dan heb je ook wat. En dat is ook wat je bedoelt met, wij zijn het systeem. Klopt. Dus je verantwoordelijkheid nemen. Klopt. En ja, je kunt iets doen. Ja, en alleen iemand moet dat even je bewust daarvan maken. En te zeggen, dus hoe vaak we niet horen van, oh, wat fijn. Daarom stappen zoveel duizenden mensen ook individueel, niet alleen maar via bedrijven, maar individueel naar voren als luisterend schrijver. En die zeggen, ik voelde me zo machteloos. Dus je voelt je ook verantwoordelijk voor Nederland, voordat het goed gaat met je medemens. Dat is eigenlijk het enige wat je hoeft aan te raken. En dat is wat wij aan het doen zijn. En ik ben er ook trots op en dankbaar, dat meen ik serieus, dat ook voor het ministerie en ook voor de overheid is dit ook nieuw. Ze hebben er wel in geloofd. En ze zijn ervoor gaan staan. En de staatssecretaris die afscheid heeft genomen is er ook voor gaan staan. En ook tegen alles in. Dus ik voel ook wel dat heel veel mensen in de wind hebben gestaan. En het wordt ook duidelijk dat het zo belangrijk is welk mensbeeld je aan tafel brengt van waaruit je redeneert. En waar ik niet tegen kan, is dat we mensen afschrijven in wat ze niet hadden kunnen worden, zonder dat je ervan vergewist, wie was die mens? Dat kan er voor mij echt niet in. Dat is voor mij echt een rode lijn. Je kunt niet oordelen over mensen, want dat is zo arrogant dat iemand niet iets had kunnen worden. Maar daarom is het zo belangrijk dat gelijkwaardig herstel is teruggegaan naar die mens voor de terugvorderingen, voor de toeslagenaffaire. Dat waren andere mensen. Die hadden andere levens, die hadden andere levenspaden. Die hadden ander verdienvermogen wat hen was. En daarom snap ik niet waarom er nu constant alleen maar vanuit het geld, alsof mensen een soort hun handje op moeten houden. Dat waren mensen met banen, met dromen, met toekomstperspectieven. Maar dat mensbeeld, daar moet je in geloven. En als je die snapt en aandurft te gaan, en ook wel geconfronteerd te worden met je eigen beperkte mensbeeld, ja, dan snap je de rest ook. Maar dat aandurven gaan en dat in de ogen durven kijken, dat die mens een ander mens is en in een andere situatie opgroeit, maar dat die gelijkwaardig is aan jouzelf, ja, dat moet je wel aandurven. Ik ben ook geconfronteerd met mijn, ik noem het bubbelschaamte. Ja, je wordt natuurlijk super geconfronteerd met je eigen voorrecht en je eigen mogelijkheden die je wel hebt gehad. En ik geloof er dan niet zozeer in dat dan een schaamte wordt omgezet in actie. Ja, dat doet pijn. Ik vind het mooi wat je zegt over je leven, wie je wil zijn. Want ik hoorde een column van Tim Sjongers. Mm-hmm. En het ging over armoedebestrijding. Ja. En hij zei heel mooi, in Groningen heb je nu een vorm van armoedebestrijding waar het uitgangspunt is, welk leven wil je leiden, in plaats van waar heb ik recht op? Ja, klopt. Is precies hetzelfde. Ja, hè? Ja. Je hebt recht op die eigen regie. Ik heb zoveel geleerd van de ouders die, wat is dat eigen regie? Dat is niet dat die plotseling uit je leven verdwijnt, maar de grip op je leven, en niet alleen misschien in de toeslagenaffaire, maar mensen in andere situaties, de grip ontglipt je. En het mooie aan kinderen en jongeren is, die kunnen dat zo zuiver vertellen. En laatst vroeg ik aan een collega van mij, zij is ook gedupeerde ouder, en ik zei, vroeg aan haar, toen het allemaal heel heftig stormde buiten in de media, waar denk jij dat mijn diepe vertrouwen vandaan komt in dit alles, dat we met het goede bezig zijn? En toen zei ze, vergeet niet dat jouw bron de kinderen en de jongeren is. Dat het daar is begonnen. Dat het daar is begonnen. Ze zei, jouw bodem is zo stevig. Want ja, dat weten we allemaal. Kinderen en jongeren liegen niet. En dat is mijn diepe onderlaag. Ja, en daar ben ik dus ook ongelooflijk dankbaar voor. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. En je zei, dat moet Eye of the Tiger zijn, van Survivor. Ja. Waarom die muziek? Vanuit Rocky, vanuit die film met Sylvester Stallone. Dat was in de jaren 80. Mijn vader werd ambassadeur van de EU in Japan. En toen hebben zij mij de keuze gegeven, ik was 16 jaar oud, wil je mee of wil je in Nederland blijven? Ik had een super fijne vriendenkring en de makkelijke weg was natuurlijk om in Nederland te blijven. Maar ik ben het avontuur aangegaan, ik ben naar een Franse school gegaan, was ook niet voor de hand liggend. En we hadden een appartementengebouw en er was een terras boven en daar ging ik vaak zitten met mijn hele grote Sony Walkman toen nog. En heb die muziek pepte mij een beetje op, omdat het niet altijd heel makkelijk was om je aan te passen en je weg te vinden en in een hele nieuwe taal je school verder te zetten. Dus die pepte mij een beetje op. Dreams of the Ja, Eye of the Tiger, Survivor. Het is de wankelplaat van mijn gast, Laurentien van Oranje. Survivor. Hoe vaak moet je dat nu nog doen? Heb je dat gevoel nog wel eens, dat je echt moet surviven? Ja, surviven is een... Kijk, ook daar heb ik weer ontzettend veel geleerd van heel veel mensen die het hebben overleefd, alle ellende. Iedereen heeft recht op eigen verdriet of eigen gevoel van te wankelen. En dat heb ik af en toe natuurlijk ook. Maar het helpt me wel heel erg dat je dan toch wel weer zegt... ja, het is ook wel weer relatief wat er met mij gebeurt. Dus de afgelopen tijd is inderdaad heftig, maar... het laatste wat ik kan zeggen, dat het een soort overleven is. Ik denk meer van, je moet gewoon eye on the ball. Dus niet eye on the tiger, maar eye on the ball. Je moet gewoon koers houden. Doorgaan, goed naar die signalen luisteren. Blijven verbinden met iedereen die nodig is om deze missie en deze opgave te beslechten. Want het is nogal een verantwoordelijkheid ook. Dat realiseren we ons ook als organisatie heel erg goed. Het gaat om substantieel geld. En dat vind ik wel, wil ik wel ook gezegd hebben. Er wordt heel raar gezegd, het is wel belastinggeld. Dan zeg ik ook meteen, deze mensen om wie het gaat zijn ook belastingbetalers. Dus we praten al heel snel polariserend. Maar zit je er wel eens doorheen? Dat je denkt... Ja. Ja. Ja, dat is laatst nog. Dat je dan, je gaat natuurlijk een missie en een grote opgave gaat in golven. Dus dat is 3 jaar lang heel onder de radar. Daarbinnen waren ook heel veel heftigheden. Want daar was ook heel veel emoties van ouders. En dat probeer je ook rustig te blijven en te verbinden. Maar dat vraagt ook heel veel aandacht en alertheid. Nou, toen kwamen we steeds meer dat we een model laten vergeten. Niet vergeten, we hebben er 1,5 jaar over gedaan om eigenlijk deze... aanpak te ontwikkelen met letselschade-experts vanuit de verzekeringswereld. Vanuit de collectieve massaschade hebben we ook nog meegenomen in hoe je dat aan het doen bent. Daar is in Nederland ook een wet voor trouwens, de WKAM. Maar dat hebben we gezegd, nee, dat is dan niet de manier. Dus dat hebben we heel rustig en zorgvuldig hebben we dat opgebouwd. En dan gaat die naar boven en dan wordt het steeds intensiever. En dan wordt het steeds heftiger en de weerstand wordt steeds heftiger... en iedereen vindt er wat van en die praat over je en gedoe. En dan gaat het even wordt het wat rustiger. En als er dan weer even iets komt... voordat je hebt eigenlijk net als in de topsport je even hebt kunnen recupereren... nou, dan heb je even wat minder weerstand. Dat had ik vorige week, dat er weer iets kwam en dat ik dacht... Stop dit ooit. En als dan het gevoel is dat mensen, doordat je in de wind staat... gaan zoeken met een speld in de hooiberg... naar iets verkeerds over mij. Die proberen te zeggen, ja, maar die Laurentien, wordt zij daar dan niet voor betaald? Ik ben een open boek, je kunt alles zien. Maar ga niet proberen kwaaie dingen te zoeken om het zoeken. Ik wil super transparant zijn, dat is de enige manier to survive... Dat is de enige manier dat je iedere avond goed naar jezelf in de spiegel kunt kijken en kunt slapen. Ik slaap supergoed. Niet heel veel uren, maar ik slaap supergoed. Maar dan zit je er heel even doorheen dat je denkt... oh nee, hè, daar gaan we weer. En dan voel je je even heel kwetsbaar. Ja, want je zei aan het begin, hè, van als je dingen wilt veranderen... moet je juist niet kwetsbaar zijn. Ja, grappig dat je die eruit haalt toen ik dacht... Heb ik dat echt gezegd? Ongetwijfeld. Ik hoorde het je zeggen in het gesprek met Anna Gimbrère... In de podcast Morele Ambitie. Ambitie, ja. Nou, wat ik daarmee bedoel is... want ik geloof eigenlijk... dat is weer zo'n woord, kritiek is zo'n gek woord... maar kwetsbaarheid is ook een gek woord. Daar heb ik ook niet zo heel veel mee. Want kwetsbaarheid is weer een woord dat is bedacht... door een wereld waarin je niet kwetsbaar mag zijn. Dat is een beetje een gekke soort paradox. Dus... als je dingen wil veranderen, moet je niet te verbergen hebben. Want dan ben je kwetsbaar. Want je weet dat in verandering je op weerstand stuit. Je weet dat in verandering zullen er krachten zijn... die niet willen dat je verandert of dat je verandering teweeg brengt. Dus als je dan iets te verbergen hebt... waar iemand anders je mee kan pakken... dat anders is dan de inhoud... dan gaan dingen door elkaar... Dus je moet die morele keuzes... Nou, ik noem maar bijvoorbeeld het feit dat ik niet betaald word... voor mijn werk voor Number 5 Foundation. Want ik moet er ook gewoon, zoals iedere Nederlander... moeten mijn man en ik gewoon voor ons eigen in ons eigen onderhoud voorzien... en eigen inkomen hebben. We krijgen geen toelagen van de staat. Maar ik heb vanaf het begin gezegd... dit is zo anders dan anders. Hier wil ik niet voor betaald voor krijgen. Omdat ik het niet kon uitleggen aan mezelf of aan de ouders... dat zij nog niets krijgen en niet en ik verdien daaraan. Het feit dat ik een team heb, dat je gewoon goed professioneel kunt neerzetten... wel tegen sociale tarieven, dat zijn ook allemaal keuzes. Maar dat is ook goed. En die kwetsbaarheid zou hem erin zitten... dat iemand dat zou kunnen verwerpen. Ja, dan ben je hem natuurlijk meteen uitgespeeld eigenlijk. Dus dat zijn keuzes eigenlijk. Termen die door anderen zijn bedacht, daar ben je heel erg tegen. Daar ben je heel erg alert op. Ja. En ook dat op het moment dat de mensen die niet goed luisteren... als die een actie bedenken... dan is dat eigenlijk geen goede actie. Ja, klopt. Want die doen dat vanuit hun eigen realiteit... maar niet vanuit wat ben je nou aan het oplossen... of hoe vindt die persoon dat zelf eigenlijk. Dus ja, daar ben je dan heel alert op. En woorden en taal zijn een uiting eigenlijk vanuit wie dat bedenkt. Ja, laaggeletterdheid is ook zo'n term... die ik vaker gebruik als voorbeeld. Dat kan alleen bedacht zijn door iemand die... hoog geletterd is. Anders noem je iets niet laag geletterd. Dat is ook een rotterm. Die heb ik ook eigenlijk altijd geprobeerd te vermijden. Ik heb hem ook wel moeten gebruiken. Daar moet je dan wel keuzes in maken. En dan moet je soms meegaan daarin. Maar dat stigmatiseert natuurlijk zo enorm. Nou ja, dus taalgebruik is denk ik ontzettend belangrijk... in wanneer je dingen aan het veranderen bent... dat je dat zuiver houdt bij wat de bedoeling is. En dat is soms zoeken. Maar juist dat zoeken... En de advocaat met wie ik, over wie ik vertelde... we zijn soms eindeloos aan het zoeken naar één woord. Want dan heeft hij een perspectief vanuit het recht... en ik heb dan meer vanuit het... en hij natuurlijk ook, maar ik net meer vanuit de mensen. En denk, oh ja, maar dat is het. Dus we kwamen bijvoorbeeld op het woord rechtwaardig. Vanuit menswaardig en het recht. Dat is eigenlijk precies wat wij aan het doen zijn. Blind voor mens en recht is een mooi rapport van de Tweede Kamer... over wat hier gebeurd is, mens en het recht. Nou, dus toen kwamen we op het woord... het is niet rechtvaardig, maar het is eigenlijk rechtwaardig. Nou, dan zijn we dan heel blij dat we dan weer een nieuw woord hebben bedacht. En welk woord zou je willen schrappen... als het gaat om de kinderopvangtoeslagaffaire? Veel ouders zelf en kinderen ook willen het woord slachtoffer. Die hebben heel duidelijk, zeggen ze... het is iets anders om slachtoffer... zij hebben het recht om zich zo te voelen... Maar een ander heeft niet het recht om je zo te noemen. En het is een verschil om slachtoffer te zijn... of slachtoffer te zijn geworden door een ander. Dat zijn allemaal varianten van dat ene woord. Dus we hebben ook wel een lijst met pijnlijke woorden opgesteld. Heb ik in een aantal sessies opgehaald. Van wat zijn nou woorden die zo bedacht zijn door een ander... of door een systeem dat jou pijn heeft gedaan... en letsel heeft veroorzaakt... waar zouden we eigenlijk vanaf moeten? Dus ja, dat is heel erg verrijkend om op die manier ook te kijken... naar je eigen taalgebruik, waar je ook zit, in welk systeem dan ook. En dan word je ook wel geconfronteerd met je eigen beperkte perspectief. Dus je moet het ook wel aandurven om te zeggen... ja, wat idioot eigenlijk. Dus ik denk dat zelfreflectie de sleutel is tot eigenlijk dit alles... En je ego niet in de weg te laten staan om te zeggen... oh ja, maar ik zie iets anders. Ik vond het wel grappig. Ik heb die aflevering teruggekeken van een tv-programma Eindredactie. Ja. En dan mocht jij dus als eindredacteur een tv-programma maken met een team. Ontzettend leuk programma. Ja, heeft het niet gehaald. Het was geweldig. Het was een heel leuk programma, leuk bedacht. En aan het eind van die fase van dat tv-programma wordt gevraagd... van joh, kun jij dan Laurentien de voice-over doen? En dan zeg je nee. Ik weet van mezelf dat ik bekakt praat. Ja. Moest ik dus heel erg om ja, die arme luisteraar nu, die moet daar ook nu eindeloos naar luisteren. Ja, precies. En toen hebben ze me geloof ik wel toen uiteindelijk overtuigd om het te moeten doen. En Ja, maar ja, dat is dan zoiets, daar, dan denk je, ja, jeetje, daar moeten dan mensen naar luisteren. En er zijn zoveel mensen met zulke mooie stemmen. Laat dat nou alsjeblieft een ander doen. Maar goed, dan laat je je dan toch maar weer overtuigen. En, op een gegeven moment zegt dan ook de regisseur, nee, even opnieuw, want dit klinkt als de troonrede. Precies. Ja, dat was precies. Ja, dat was een geweldig programma. Ja. Haar compassie en betrokkenheid is niet een bevlieging. Dat is niet iets van een middagje luisteren en eens eventjes met een paar mensen praten en dan weer door met het leven. Nee, dat is jarenlange trouw aan mensen die snakken naar een luisterend oor en die snakken om recht gedaan te worden. Het tweede is dat zij ook in staat is om uit te zoomen, een stap terug te zetten en na te gaan wat er nodig is om ook als land ons met elkaar te verzoenen, om deze tragedie te boven te komen. Want we zien hoe wat voor diepe wonden niet alleen persoonlijk ergens lagen zijn, maar ook hoe het vertrouwen in de overheid is aangetast en het vertrouwen in elkaar. Laurentien, ik kijk naar jou, ik zie wat je doet, ik zie met hoeveel compassie en hoeveel passie je doet. En ik vraag me dan steeds af, hoe hou je het toch vol? Misschien kun je daar iets over vertellen. Hoe dan ook, dank voor de samenwerking en laten we nog even doorgaan met dit prachtige project. Allerliefste Moed, voor de luisteraars, ik noem mijn moeder Moed. Jouw inzet en toewijding aan dit maatschappelijke probleem is ongekend. Je bent niet alleen hier om het op te lossen, maar ook een steun voor vele ouders. Dit komt omdat jij zo voor gelijkwaardigheid en tegen onrecht staat. Af en toe mag het ook een klein tikje lager. Bijvoorbeeld als je om 3:00 ochtends achter je computer in slaap valt. Maar dit laat alleen maar meer zien hoe gedreven jij bent om dit voor de ouders zo goed en snel mogelijk op te lossen. Zoveel mensen hadden al lang opgegeven, maar je hebt alsmaar positieve energie gevonden om door te gaan. Je bent een ware inspiratie. We houden alle vier zo enorm veel van je en staan altijd achter je. I love you. Heel veel liefs, Klaus. Ja, wat lief, hè? Ongelooflijk. We worden eerst Gert-Jan Segers. Zit in de Raad van Toezicht van je stichting. En daarna je zoon, Klaus Casimir. Gert-Jan die had de vraag, hoe hou je het vol? Ja, door eigenlijk... Ja, dit overvalt me echt, beide stemmen. Eigenlijk door anderen. Omdat je gedragen... Nee, dit is ook niet, ik ben gedragen. Nee, het feit dat ik... Gert-Jan, waarom emotioneert me dat ook? Ik heb hem deze zomer op... Ik was op zoek, we waren op zoek naar iemand die dit snapt, die dit voelt, die voor die waarde staan. En toen kwamen we bij hem. Ik heb hem opgebeld deze zomer. Ik heb hem één keer soort van ontmoet. Dus ik kende hem eigenlijk niet echt goed. Voelde wel dat meteen, ook in dat kleine contact. En heb natuurlijk, we hebben met elkaar, nou ja, met mensen gevraagd, wat zou iemand goed zijn? Was ook voor het ministerie, was dat fijn? Iemand die ik ken, Den Haag, die is ongelooflijke allrounder. En ik belde hem, toch niet in de minste affaire in wat de Nederlandse geschiedenis kent. Hij zei meteen ja. En ik dacht, wauw, je bent niet bang. Je vertrouwt me. Je vindt het een goed verhaal hoe ik dat uitleg. Want als het niet zou zijn, iemand van zo'n kwaliteit, zou het ook niks zijn. Dus zijn stemgeluid staat voor mensen met kwaliteit die zeggen het klopt. Die gaan dat echt niet doen voor dat laatste woord in jouw inleiding, omdat ik prinses ben. No way. No way. Dus ik hou het vol omdat we waanzinnige kwalitatief goede mensen die allemaal vanuit datzelfde perspectief het aandurven gaan met elkaar. Dus dat is er één. En ik hou het vol waar Klaus voor staat. Dat mijn gezin natuurlijk ook wel veel te verduren hebben gehad de afgelopen jaren. Uren. Het stopte niet. Dus ja, daar word je dan ook wel weer even mee geconfronteerd. En dat hij dan zegt dat ze achter me staan, dat ze al mijn golfbewegingen hebben meegemaakt. Ja, dat is waanzinnig. En dat is eigenlijk het antwoord op hoe hou je het vol. Ja, gewoon door niet om te vallen en door te gaan. En eigenlijk dit. En joh, die rest die komt wel goed. Is dit je belangrijkste missie tot nu toe? Ja, ik zei laatst tegen iemand... ik heb grote bewondering en nog meer diepe bewondering gekregen... voor mensen die met mensenrechten bezig zijn. En dat had ik nooit zo expliciet. Ik denk ook wel aangestoken door de ad van de Ed Aaron Brockovich duo. Gert heet hij in het echt. Dat ik dieper bij dat recht ben gekomen. Ik heb geen rechtenstudie gedaan, maar ben er wel heel erg... ja, ben er in gaan verdiepen. Dus procedurele rechtvaardigheid is iets wat mij mateloos intrigeert. Ik heb een boek gelezen, Elkaar eerlijk behandelen... van Kees van den Bos, een wetenschapper in Utrecht. Heb hem ook gevraagd, hij had het mij toegestuurd, dat boek. Dus ik heb hem met hem van gedachten gewisseld. En wat heeft eigenlijk een proces nodig om eerlijk behandeld te voelen? En dat daarom mensen de uitkomst accepteren... En dat heeft hele interessante componenten. En eigenlijk alles wat we doen past daarbij. En ik denk dat eerlijk zijn en elkaar en je eerlijk behandeld voelen... dat dat ten diepste mij raakt. Ik denk dat dat voor mij als mens denk ik blijkbaar heel belangrijk was. Maar zo expliciet heb ik het eigenlijk nooit zo gezien en gevoeld. En ja, hier ga ik mee door. Alles komt ook wel bij elkaar wat ik de afgelopen 20, 25 jaar gedaan heb... vanuit de mensen die moeite hebben met lezen schrijven... wat ook een gevoel van onrecht is. Ik hoor er niet bij. Kinderen die niet gezien worden. Dus het past eigenlijk allemaal heel goed bij elkaar. En nu heeft het die rode draad gekregen... ja, in deze gigantische opgave. Nogmaals, waar we heel goed ons realiseren... hoe groot die verantwoordelijkheid is. Ik heb een loslaatmuseum. Een plek waar mijn gasten iets achterlaten... Wil je iets achterlaten? Ik wil de woorden durf los te laten achterlaten... in jouw geweldige museum van het loslaten. Want de ballast die we op ons schouder hebben genomen... in ons hoofd hebben bedacht... maakt dat die in de weg staat van echte verbinding tussen mensen. En ik geloof er heel erg in dat uiteindelijk antwoorden liggen in... het verbinden met elkaar. Mensen willen het goede, mensen zijn het goede. Laten we het samen oplossen. Dat is ook het Nederland waar ik zo in geloof. We kunnen het samen regelen met elkaar. Kijk eens naar buiten, we hebben zoveel. Maar we moeten het wel doen met elkaar. En dat kan alleen als je echt verbindt, je ego een beetje loslaat... je denkbeelden een beetje loslaat, wat openstaan voor de ander... en dan kunnen we het gewoon. Dus dat is mijn... loslaat voorwerp. Mooi. En we eindigen met de liefde, met Boudewijn de Groot en de Avond. Waarom is dat het nummer over de liefde? Dat is een nummer dat voor mijn man en mij heel veel betekent. We hebben een hele bijzondere vriendschap ook met Boudewijn daarin opgebouwd. En dat was het nummer dat voor mij rondom ons huwelijk heel erg belangrijk was... En blijft ook. En hij zegt daarin heel mooi... je kunt niet zeker weten, maar alles gaat voorbij. Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof. En dat is denk ik een mooie samenvatting van mijn leven. Dankjewel, Laurentien van Oranje. Heel fijn dat ik je mocht spreken. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren... zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet. Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker, want binnen is het warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen. En ik ken je diepste angst. Want je kunt niet zeker weten en alles gaat voorbij, maar ik geloof, ik geloof. geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij. NPO Radio.